مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، آب و گل جان حوا آپ ہے، جان آدم جان حوا آپ ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی تنہا آپ ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ کی جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے، جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے۔ ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں، وہ ملی ہے حسن آرا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جان جا میری تمنا آپ ہے، جان جا میری تمنا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، بردرد آمد گدا بغیر سلام، او بھلا اختر کا داتا آپ ہے، او بھلا اختر کا داتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ